Idziesz w super niskich cenach. Na przykład myjka do okien Lifehight z 4-metrowym kijem teleskopowym za 99 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, pierwszy dzień marca. Minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Są ranni i duże zniszczenia po nocnym masowym ataku Rosji na Kijów i Charków. Europejscy przywódcy wsparli prezydenta Ukrainy po fiasku rozmów z Trumpem. Polski prezydent milczy. Zaczęła się meteorologiczna wiosna. Rosja przypuściła zmasowany atak dronami na Kijów i Charków. Według wstępnych danych 7 osób jest rannych. Bezzałogowce zniszczyły placówki medyczne, domy mieszkalne, centra handlowe i inne obiekty infrastruktury cywilnej, mówi mer Charkowa Ihor Terechow. Uderzyło 9 szachidów. Uderzyły w szpital. Ostatnia osoba została właśnie ewakuowana. W szpitalu leżało 56 osób. Wszyscy zostali ewakuowani. Mer Charkowa dodał, że zniszczenia budynków mieszkalnych i dróg są bardzo duże. Wołodymyr Zełenski jest w drodze ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Jutro w Londynie spotka się z nim kilkunastu szefów i liderów państw. Na spotkaniu będzie premier Donald Tusk. BBC oceniła, że stawka spotkania w Londynie jest kolosalna. Wczorajsze spotkanie z Donaldem Trumpem zakończyło się kłótnią. Ukraiński prezydent usłyszał pod swoim adresem ostre słowa. O szczegółach Paweł Buszko. Jak podaje agencja Interfax Ukraina, powołując się na dane serwisu FlightAware, samolot ukraińskiego prezydenta A-319 wyleciał z lotniska Joint Base Andrews do londyńskiego lotniska Stansted. Ukraiński prezydent po wizycie w USA ma wziąć udział w planowanym na niedzielę w Londynie spotkaniu europejskich przywódców. Agenda rozmów będzie zdominowana wczorajszymi wydarzeniami w Białym Domu, kiedy to podczas spotkania z udziałem mediów ukraiński prezydent usłyszał od Donalda Trumpa, że próbuje on sprowokować trzecią wojnę światową, nie ma mocnych kart i nie okazuje wdzięczności. Wywołało to kłótnie między przywódcami. W efekcie Wołodymyr Zełenski musiał opuścić Biały Dom. Nie podpisano umowy o zasobach mineralnych, a zdaniem części ekspertów zagrożone jest sprzedaż amerykańskiej broni dla Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Europejscy przywódcy wsparli Zełenskiego po fiasku jego rozmów z Trumpem. Premier Donald Tusk napisał: drogi Wołodymyrze, drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami. Krótkie wiadomości z poparciem dla prezydenta Zełenskiego opublikowali w mediach społecznościowych m.in. prezydent Litwy, premier Hiszpanii, premier Czech, a także szefowie rządów Szwecji, Belgii i Holandii. Telefoniczne rozmowy z Zełenskim przeprowadzili prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Głosu nie zabrał jak dotąd prezydent Polski. Jak mówił w śniadaniu w Trójce doradca prezydenta Łukasz Rzepecki, Andrzej Duda zrobił to celowo, bo dyplomacja lubi ciszę. Rolą odpowiedzialnego polityka jest szukanie rozwiązań wobec trudnych tematów, problemów. Prezydent Andrzej Duda wylatuje dziś do Stanów Zjednoczonych. W trakcie kilkudniowej wizyty odwiedzi Chicago i Nowy Jork. W planach nie ma spotkania z Donaldem Trumpem. W serwisie najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że Franciszek spędził spokojną noc i wypoczywa. Wczoraj stan zdrowia papieża znacznie się pogorszył. Piotr Kowalczuk. Poranny komunikat był wyczekiwany z niecierpliwością i niepokojem. Wczoraj wieczorem poinformowano, że wczesnym popołudniem papież dostał ataku kaszlu i duszności, co wywołało wymioty. Trzeba było podawać Franciszkowi tlen. Terapia przyniosła oczekiwane skutki. Lekarze leczący Franciszka poinformowali, że skutki kryzysu będą znane dziś wieczorem lub jutro po analizie prowadzonych badań. Wczoraj po raz pierwszy od 2 tygodni, zapewne w związku z poprawą, papież nie pojawił się na pierwszych stronach włoskich gazet. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W kalendarzu 1 marca, czyli początek meteorologicznej wiosny. W najbliższych tygodniach temperatura będzie rosła, przyroda wybudzi się, a dni będą coraz dłuższe. Zapytaliśmy Polaków, czy poczuli już wiosnę. Czuję, słyszę. W tym momencie ptaszki śpiewają. Pączki na przykład na drzewach. Ociepla się. Zaczyna być jakby jaśniej i dłużej są dni. Wcześniej wychodzimy ze szkoły. Ludzie się uśmiechają więcej, to słońce daje więcej uśmiechu na pewno. No, więcej można spacerować z dziećmi. Przyroda budzi się do życia. Widać po wiewiórkach, większa aktywność, mają więcej energii.

Państwa i moim gościem jest dziś Miłosz Szymański, reportażysta, autor podcastu o historii, podróżach i polityce międzynarodowej za rubieżą, autor książki zatytułowanej Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Twoja książka rozpoczyna się od słów Mołdawii świat nie zna. Z niczym mu się nie kojarzy i niczego się po niej nie spodziewa. Dzisiaj być może uda nam się trochę o tym miejscu na ziemi państwu opowiedzieć. Tymczasem 1 marca to w Mołdawii, podobnie jak w sąsiedniej Rumunii, Marcisior, czyli powitanie wiosny. Co mołdawska tradycja przewiduje na dzisiejsze święto? Marcisior to jest tradycja znacznie szersza i znacznie starsza, bo też w Bułgarii jest świętowana i w północnej Macedonii również. Natomiast 1 marca jest trochę umowna data, wzięta stąd, że kiedyś kalendarz rzymski zaczynał się po prostu od marca i 1 marca był nowy rok. Legenda jest taka, że szła sobie wiosna i zobaczyła przebiśnieg. I ten przebiśnieg, który tak wybił się ponad śnieg, się ucieszyła, że on zakwitnie, zaraz, że będzie pięknym kwiatem. I wtedy przyszła zła zima i postanowiła ten przebiśnieg zamrozić, a wiosna osłoniła go swoimi dłońmi, żeby go bronić przed tym zimnem. No ale przebiśnieg troszeczkę zmarniał i kiedy wiosna zmartwiona wstała, zraniła się w rękę, kropla jej krwi spadła w ten przebiśnieg i on się odrodził dzięki temu. To taka jest legenda, wiadomo, ile ma legenda wspólnego z rzeczywistością. W każdym razie w związku z tą kroplą krwi Mołdawianie, ale Rumuni czy Bułgarzy też obdarowują się nawzajem Marcisiorem. Nazwa pochodzi od zdrobnienia od słowa marzec. Jest to taka niteczka biało-czerwona, biały to śnieg, czerwony to ta kropla krwi, którą się nosi albo na ręce, albo na szyi, albo się przypina na piersi, jak do klapy w marynarce, że się tak wyrażę. I nosi się to przez jakiś czas. Różnie ludzie praktykują kilka dni, inni cały marzec na przykład. Generalnie chodzi o to, żeby nosić to tak długo, aż się nie zobaczy jakiegoś ptaka, który wraca z zimowania. Najczęściej jest to bocian. Bocian jest taki najbardziej charakterystyczny. Jak znajdą tego bociana, jak zobaczą gdzieś bociana, to wieszają na najbliższym drzewie owocowym albo na swoim drzewie owocowym, w swoim ogródku. Albo no też niektórzy po prostu wieszają gdziekolwiek, na przykład na płocie. Ale generalnie drzewko owocowe jest takie najbardziej kanoniczne i wtedy ta dobra energia tej wiosny, tego wszystkiego, co się pięknie kojarzy z wiosną, przechodzi na to drzewko, on daje piękne owoce, a noszącemu Marcisior daje wszelkie powodzenie na kolejny rok walki z tą marną egzystencją na tym Uespadole. To według zwyczaju, ale czy ludzie, których spotykałeś na swojej drodze, rzeczywiście przywiązani byli do tradycji? Bo kiedy oglądamy na przykład oferty biur turystycznych albo jakieś materiały reklamujące Mołdawię, no to bardzo często widzimy Mołdawian w pięknych, tradycyjnych strojach, w otoczeniu sielskiej wsi, zajmujących się jakimiś tradycyjnymi pracami albo świętowaniem. Czy tradycja z twoich doświadczeń jest takim żywym elementem życia w Mołdawii, czy może raczej jest magnesem na turystów, których w końcu nie jest tak wielu? Nie no, to wiadomo, że to jest pod publiczkę robione. Natomiast przywiązanie do tradycji w Mołdawii jest większe niż w Polsce. Widać to bardziej, ale to w dalszym ciągu jest tylko jakiś taki drobniusieńki koloryt. No ale powiedzmy, że w Mołdawii jest tyle samo tradycyjno-ludowego kolorytu jak w Polsce lat 90. Czyli generalnie jest więcej swetrów i dresów niż tradycyjnych mołdawskich strojów. A jeżeli chodzi o samego Marcisiora, to ludzie to traktują trochę bardziej jak topienie marzanne u nas, ale też bez przesady. Niedawno był Tłusty Czwartek i generalnie rzuciliśmy się jak Polska długa i szeroka na jedzenie pączków. Ja również oczywiście. Ale no, zjedzenie jednego pączka jako kultywowanie tradycji, no, w moim przypadku akurat dwóch, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Tak samo wielkim wyzwaniem nie jest podarowanie komuś niteczki. Tym bardziej, że Mołdawianie lubią się odwiedzać w domach w dalszym ciągu i lubią się obdarować drobnymi rzeczami, bo to jest dosyć biedne społeczeństwo. A Marcisior jest tego idealny, no bo to są dwie nitki. Więc coś bardzo taniego. I tym się chętnie obdarowują, żeby sobie pokazać przywiązanie. Bo to tradycja nakazuje dawać to osobom sobie bliskim przede wszystkim. Wracam jeszcze na chwilę do tej turystyki, bo oczywiście nie jest zupełnie tak, że Mołdawia to jest jakaś biała plama na turystycznej mapie Europy i żadni turyści do niej nie trafiają, ale rzeczywiście w statystykach pozostaje ciągle tym najrzadziej odwiedzanym krajem na starym kontynencie. Co ciebie zafascynowało w Mołdawii? Dlaczego wracałeś do tego kraju i właśnie o ludziach stamtąd postanowiłeś opowiadać? Szczerze mówiąc, to do końca sam nie wiem. Natomiast to jest trochę tak jak z rosołem i krupnikiem i nie wiem, pomidorową. Ktoś woli pomidorową, bo tak i trudno jest to wyjaśnić. Mi się w Mołdawii gdybym miał, w ogóle zachęcam wszystkich do pojechania do Mołdawii, ale zachęcam do pojechania do Mołdawii nie na wyjazd turystyczny, tylko bardziej podróżniczy, w tym sensie, że ktoś jedzie turystycznie, to jedzie zobaczyć i odpocząć po prostu. A podróżnik jednak jest gotów włożyć trochę w wysiłku. I ja się nie dziwię nikomu, że po całym ciężkim roku pracy chcę mieć 2 tygodnie na plaży i po prostu być turystą, nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę podróżniczo, to Mołdawia zdecydowanie jest dobra, turystycznie gorzej. Mnie w Mołdawii chyba najbardziej zafascynowali po prostu ludzie. To znaczy, Mołdawianie mają w sobie takie ciepło. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Oni są po prostu życzliwi. Przy czym, idąc ulicą po mieście, no to się tej życzliwości nie czuje, bo Mołdawianie na co dzień mają to samo co my, czyli uśmiechają się po polsku. Natomiast jeżeli o coś ich poprosić, zagadać, no to się otwierają i bardzo mało dzieli, jak się spotyka Mołdawianina pomiędzy obcym człowiekiem, a kimś, co jest ci bardzo życzliwy. Nie chcę używać, że można się zaprzyjaźnić w jeden wieczór, no bo to jest trochę wyświechtana teza. Ale jeśli gdzieś miałby pasować, to właśnie tam. Też bardzo urocze wśród Mołdawian jest to, że jak oni się spotykają, a spotykają się często, bo też chodzenie do knajpy jest dla nich po prostu drogie, to im zależy, żeby gościa podjąć. I jeżeli na przykład zaprasza mnie kolega Niemiec na herbatę, to ja wiem, że przyjdę do niego, dostanę herbatę i 2 ciastka. I będzie miło, sympatycznie, pogadamy sobie, ale umówiliśmy się na herbatę i to będzie herbata. Natomiast jak umawiałem się ze znajomym Mołdawianinem na herbatę, to ja wiem, że lepiej nie jeść śniadania, bo to nie będzie herbata, nie ma takiej opcji w ogóle. Odwiedzanie Mołdawianina to jest jak odwiedzanie babci trochę. Ten stół się będzie uginać od pomidorów czy ogórków z ogródka, jaja sadzonego, chleba, herbaty i wina. Same rzeczy, które oni i tak mają w domu. Tu warto jeszcze rozgraniczyć 2 rzeczy, bo Mołdawia bardzo mocno czerpie z swojej prawdziwej, tradycyjnej, ludowej kultury i Mołdawianie są do niej bardzo przywiązani. Między innymi dlatego, że oni później zaczęli migrować do miast niż my. Bo my również jesteśmy chłopskim społeczeństwem, jakkolwiek byśmy tego nie wypierali. I najdalej każdy ma dziadków bądź pradziadków ze wsi. Natomiast w Mołdawii ta migracja do miast to są lata 70., 80., nawet niedawno też. W związku z tym większość moich znajomych pochodzi ze wsi, ewentualnie ma rodziców ze wsi, czyli oni są jeszcze bliżej tego myślenia. I teraz od lat 90., kiedy rozpadł się Związek Radziecki i Mołdawia się pogrążyła w katastrofalnym kryzysie gospodarczym, naprawdę katastrofalnym, to ludzie masowo zaczęli migrować. No i teraz według oficjalnych danych państwowych mołdawskich, według spisu powszechnego, który był prowadzony niedawno i teraz już są pierwsze wyniki publikowane, ludność Mołdawii zmniejszyła się w ciągu 34 już teraz lat niepodległości o 40%. To znaczy było 3,7 miliona, w samej Mołdawii bez Naddniestrza licząc, teraz jest 2,4 miliona. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta liczba jest jeszcze bardziej przerażająca, bo jeżeli ktoś 11 miesięcy pracuje we Francji czy we Włoszech i przyjeżdża na 2 tygodnie latem i na 2 tygodnie w styczniu na święta do domu, to się liczy jako zameldowany w Mołdawii, jako mieszkający w Mołdawii, a to jest oczywiście bzdura. Realnie można śmiało powiedzieć, i to nie będzie naciągane, że połowa Mołdawian wyjechała z kraju. Nie tam około 1/3, jak mówią państwowe dane, tylko nawet więcej. I ci, którzy wyjeżdżali z kraju, to byli przede wszystkim ludzie ze wsi. Bo tam nie było pracy, bo zlikwidowano kołchozy, one zostały sprywatyzowane. 50% mieszkańców wsi straciło pracę. A nie mieli własnej ziemi, żeby ją uprawiać, po prostu zaczęli wyjeżdżać. I o ile na przykład taki Kiszyniów miał 700 tysięcy mieszkańców na początku lat 90. i ma do dzisiaj 700 tysięcy mieszkańców. Natomiast nawet według tych oficjalnych danych krajowych są powiaty w północnej Mołdawii, gdzie ubyło 70% ludności w całym powiecie. I w tej chwili mołdawska wieś to są przede wszystkim emeryci. I kiedy ja mówię o tym, że tam Mołdawianin podejmie tymi pomidorami czy ogórkami z ogródka, no to tak, ale to jest jak ktoś ma ogródek, bo mieszka na wsi na przykład. Nie? Jeżeli ktoś mieszka w mieście i nie ma ogródka, to wiadomo, że też jakoś stara się podjąć, ale to nie będą pomidory z własnego ogródka. I teraz mówię o tym dlatego, że w tej chwili w samym tylko Kiszyniowie mieszka 1/3 ludności Mołdawii. Jak weźmiemy Kiszyniów i wszystkie jego przedmieścia, to się zbliżamy do połowy ludności kraju żyjącej w stolicy albo jej aglomeracji. Dlatego też kultura ludowa sobie, ale no, jak ktoś mieszka w wielkim mieście, to wygląda troszkę inaczej. I teraz tradycja bazarowa w Mołdawii dalej trzyma się pięknie. Jeżeli ktoś, tak jak ja, jest dzieckiem wychowanym w 90-sach, no to się w Mołdawii doskonale odnajdzie i będzie mógł spacerować po alejkach swojej nostalgii. Bo Mołdawia wygląda jak Polska lat 90. w dużej mierze. 11 lat temu, jak pojechałem, już teraz 12 lat temu, jak pojechałem pierwszy raz do Mołdawii, to w ogóle spotkać tam turystę, to trzeba było się naprawdę postarać, nie? Mówię poza Kiszyniowem. Ponieważ tych turystów w Mołdawii praktycznie nie ma i oni spotkają obcokrajowca, to dla nich to jest wydarzenie. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, wychowywałem się na poznańskim przedmieściu, zobaczyć obcokrajowca, to było naprawdę wydarzenie. nawet u nas. A nie mówiąc, jakby ktoś mieszkał gdzieś dalej od wielkiego miasta. Więc oni są ciekawi obcych, ciekawi w taki sposób sympatyczny, bym powiedział. Im zupełnie nie przeszkadza na przykład, że ktoś nic o Mołdawii nie wie, bo dla nich to jest oczywiste, że Mołdawii się nic nie wie. Albo na przykład jak ktoś zna trzy słowa na krzyż po rumuńsku, to są zachwyceni. Jak pojawia się obcokrajowiec z Mołdawii, który jeszcze cokolwiek o Mołdawii słyszał, albo sobie na Wikipedii przeczytał 10 minut wcześniej, to oni są autentycznie ciekawi i też jednym z, jeżeli zrobić takie top 3 pytań najczęściej zadawanych na dzień dobry przez Mołdawian, to absolutnym topem jest, po co przyjechałeś do Mołdawii? Nie dlaczego, nie co tu będziesz, po co? Bo im się w głowie nie mieści, że można po prostu z własnej woli przyjechać do Mołdawii. W związku z tym łatwo jest bardzo szybko się zakumplować z Mołdawianami, a ponieważ oni podejmują gości w domu i zapraszają jeszcze rodzinę i sąsiadów, to w jeden wieczór można mieć kilkunastu znajomych. Więc pisanie książek o Mołdawii jest pod tym względem dość proste, bo materiał sam się zbiera. Keep dancing, dancing. that aside, I still love you so. Jest dziś gościem Trójki. Przyglądając się problemom czy wyzwaniom, z jakimi musi zmierzyć się współczesna Mołdawia, no na prowadzenie wysuwa się na pewno kryzys demograficzny, o którym wspominałeś, to, że państwo się wyludnia. Powiedziałeś już trochę o tym, dlaczego Mołdawianie opuszczają swój kraj. Wspominałeś o tym podłożu kryzysu gospodarczego. Ja jestem ciekawa, jak swoją przyszłość widzą przede wszystkim młodzi dorośli, z którymi miałeś okazję się spotkać. No tak średnio bym powiedział. Ponieważ kryzys demograficzny, oczywiście on na całym Zachodzie jest obecny, nie żeby Mołdawia się do Zachodu zaliczała, ale aspiruje. Częściowo mają podobny kryzys, ale odpowiedzią na większość pytań, co jest nie tak z Mołdawią, albo odpowiedzią na większość ich problemów są po prostu banalnie pieniądze. W Mołdawii sytuacja gospodarcza jest zła, aczkolwiek są pewne promyczki nadziei, bo przede wszystkim lej mołdawski kosztuje 22 grosze, czyli mamy z grubsza 4,5 leja mołdawskiego na złotówkę. Przy czym Mołdawianie zarabiają w leju z grubsza tyle, co my w złotówkach. I teraz rzucę kilka liczb, by to naświetlić. Pensja minimalna w Mołdawii została od tego roku podniesiona do 5,5 tysiąca lejów. W Polsce mamy 4666 zł. Mołdawia ma teraz plan, żeby podnieść emeryturę minimalną do 3000 lejów. Średnia pensja w Kiszyniowie, podkreślam w Kiszyniowie, to jest, zdaje się, 14 tysięcy lejów w tej chwili, czy 12, a poza Kiszyniowem to jest tak bardziej 7 lub 8 tysięcy lejów. Jeżeli powiedzmy, że średnia mołdawska pensja jest około 10 tysięcy lejów, w Polsce według tego samej metodologii to jest 8600 zł brutto, to z grubsza widzimy, że Mołdawianie zarabiają bardzo podobne pieniądze, tyle że w swojej walucie. Natomiast żywność, elektronika tym bardziej i bardzo wiele innych rzeczy w Mołdawii kosztuje tyle samo co u nas, więc przeliczenie na ich walutę to są kosmiczne ceny. Na przykład bochenek chleba kosztuje 10 lejów. Najzwyklejszy, najprostszy bochenek chleba, pasztet na ten chleb, żeby czymś go posmarować, kosztuje 40 lejów za 300 gramów. Kilogram żółtego sera to jest 150-200 lejów. Więc niech każdy sobie odpowie na pytanie, jak cieniutko kroiłby ten ser, gdyby płacił 200 zł za kilogram sera. Tanie są bilety autobusowe, bo one kosztują tylko 6 lejów, ale wynajem mieszkania w Kiszyniowie zaczyna się tak naprawdę od 250 euro. I teraz to jest charakterystyczne, Mołdawianie czynsz za mieszkanie podają już tylko w euro, bo to nie ma sensu w lejach. 250 euro to jest razy 20, czyli będzie 5 tysięcy lejów. Jeżeli ktoś jest na pensji minimalnej, no to wynajęcie mieszkania w Kiszyniowie nie jest możliwe, a tym bardziej jego zakup, bo mieszkania w Kiszyniowie są niewiele tańsze niż w polskich miastach. No powiedzmy 2000 euro za metr, to jest taka standardowa stawka. 2000 euro w Kiszyniowie za metr, ale to są najzwyklejsze mieszkania. Są stare bloki, które dobrze znamy z naszych osiedli również. Ładne mieszkania są dużo droższe. Więc realnie rzecz biorąc, życie w Mołdawii jest po prostu drogie straszliwie. Dlatego bardziej opłaca się z Mołdawii wyjechać, odłożyć trochę pieniędzy i wrócić, jak to jest ważne, ale większość nie wraca. I teraz mówię o promyczku nadziei. Promyczkiem nadziei jest na przykład branża IT, ponieważ w Mołdawii zawsze było tak, i to jeszcze w czasach radzieckich, że największym eksportem na rynek wewnętrzny radziecki, a później niepodległej Mołdawii na rynek światowy, była żywność. Zdecydowany numer jeden eksport. Numerem dwa, zdecydowanym również, było wino, bo Mołdawia za bardzo przemysłu nie ma. A jeżeli już, to rolniczy, przetwórczy. Natomiast w tej chwili na drugie miejsce wskoczyły właśnie usługi IT. Ponieważ typowy mołdawski IT-sznik jest gotów pracować za stawki dalece poniżej średnich, że tak powiem, czy to europejskich, czy światowych. Przeciętny mołdawski IT-sznik zarabia 30 tysięcy lejów miesięcznie. To w złotówkach polskich jest jakieś 7 tysięcy brutto. No każdy, kto pracuje w IT, kto nas słucha, wie, że 7 tysięcy brutto w Polsce w branży IT to jest żart w tej chwili. Jak ktoś zaczyna pracę, dopiero jest młodym junior deweloperem, to może, ale generalnie są to małe pieniądze w tej branży. Natomiast w Mołdawii 30 tysięcy lejów to są kosmiczne wypłaty. Ja tu chciałem tylko powiedzieć, że pani prezydent ma 20 tysięcy lejów oficjalnej pensji. Czyli pani prezydent zarabia 4600 zł brutto oficjalnej pensji, czyli polską minimalną. Więc jeżeli prezydent zarabia polską minimalną, a ceny są podobne jak u nas, to ile musi zarabiać zwykły urzędnik? I to też pokazuje, że reforma tego państwa będzie trudna, bo nawet jeśli wprowadziliby najlepsze unijne przepisy, żeby było cudownie i wspaniale, to ktoś to potem musi realizować, ktoś musi nie brać łapówek i ktoś musi starać się, żeby to wszystko było wdrażane kroczek po kroczku. A w sytuacji, jeżeli urzędnik zarabia równowartość na nasze pieniądze, na przykład 1500 zł, to ta pokusa jest dosyć duża. Ale w twojej książce są też historie tych, którzy Mołdawię jakiś czas temu wybrali, choć nie mogli mieć pewności, na jakie życie się piszą. Tak jak na przykład George, starszy pan, który macha do nas z okładki twojej książki. Tak, więc pan George, rocznik 41 albo drugi, już teraz nie pamiętam, on był deportowany w głąb Związku Radzieckiego, znaczy dokładnie na Syberię po prostu, ponieważ był kułakiem, bo jego rodzina miała konia i krowę, no to już kułak. Związek Radziecki urządził Mołdawii takie samo ludobójstwo, jak urządził Ukrainie swoją drogą. Też był głód powojenny, tylko w przypadku Ukrainy to było przedwojenny, bo to były lata 30. i szacuje się tam, że około 10-15, może 20% Ukraińców zostało zagłodzonych. W przypadku Mołdawian to jest 10% ludności Mołdawii zagłodzone, a kilka procent wywiezione na Syberię jeszcze. No i pan George mieszkał na Syberii, dobrze mu tam było. Miał pracę, miał szkołę, miał swoje życie. No tam wyjechał jako dziecko i spędził 10 lat prawie, więc no się może większość życia to było życie na Syberii, w obwodzie irkuckim. Ale on bardzo chciał wrócić, bo, znaczy on nie chciał, ale ojciec bardzo chciał wrócić, którym się cudem w ogóle spotkali. Ojciec bardzo chciał wrócić, żeby dom wybudować. To się udało. No i George stwierdził, że jak już się udało, to może zostanie. No tym bardziej, że w rodzinnej wsi spotkał swoją przyszłą żonę, która również jest na okładce, pani Anna, i oni tam razem sobie już żyją szczęśliwie latek bez mała 70 na tym etapie. I w sensie stwierdził, że już nie ma po co wracać na Syberię, a bardzo chciał wrócić do Mołdawii dopiero po czasie, bo na samym początku w sobie to do końca nie chciał. I o ile to jest dosyć skrajny przykład, no bo to jest człowiek, który był prześladowany przez samego Stalina przecież, to jest bardzo wielu Mołdawian, którzy tak po prostu wyjechali z biedy w latach 90. i oni często mi mówili, słyszałem bardzo podobne zdanie, że wróciłabym, ale po co, do czego, do kogo. Albo też wróciłbym, ale cała moja rodzina już wyjechała albo nie żyje. I tutaj dotykamy innej rzeczy, a propos tej emigracji, niezwykle ważnej moim zdaniem. No bo jeśli ktoś wyjechał z Mołdawii 30 lat temu i przez 30 lat ułożył sobie życie gdzieś tam, może niekoniecznie zaraz wziął kredyt, czy miał jakąś wielką karierę, ale po prostu przyzwyczaił się do życia gdzieś, dzieci poszły do szkoły, wyrosły, wychowały się i tak dalej, no to nagle się okazuje, że no, ktoś może wrócić do Mołdawii, ale nawet nie wie, czym ta Mołdawia jest tak naprawdę. I oni wiadomo, że no nie chcą wracać, a tym bardziej, jeżeli ktoś spędzi pół życia gdzieś, to po co ma wracać? Czy jego życie jest tam z powrotem, czy tu? I teraz w przypadku Mołdawian oni jakby wzdychają do utraconej, że tak powiem, ojcowizny. Oni tęsknią, oni przyjeżdżają, jeżeli mają do kogo, raz w roku na przykład, ale no ja tak zupełnie po ludzku się absolutnie nie dziwię, bo to jest trochę tak, jakby ktoś wyjechał ze swojej rodzinnej miejscowości do wielkiego miasta na studia, Studia skończył, znalazł robotę, przemieszkał kilka lat i teraz koło 40 ma wrócić do swojej małej miejscowości i rzucić to wszystko. I to już nawet często nie jest kwestia tego, ile będzie zarabiać, albo gdzie znajdzie mieszkanie, albo cokolwiek, tylko kwestia tego, że ktoś się przyzwyczaił do innego życia. I teraz po iluś tam latach ma się z powrotem przyzwyczajać do życia, które możliwe, że już nie będzie takie samo. Też Mołdawia to się przecież zmieniła przez tych 30 lat również. Są ludzie, którzy wracają, ale to jest mniejszość. Też no, pokazują wyniki spisu powszechnego, do którego metodologii można mieć pewne zastrzeżenia, nawet duże, ale nawet on, który przecież dość liberalnie podchodzi do tego, kto w Mołdawii mieszka albo kto nie mieszka, bo wystarczy się zadeklarować, że ja na stałe mieszkam w Mołdawii, pokazuje, że ubyło 1,3 z 3,7 miliona ludzi, no czyli 1/3. Więc ja osobiście uważam, że miażdżąca większość Mołdawii, która wyjechała, nie wróci. Spośród moich znajomych, którzy wyjechali za granicę, wróciła jedna jedyna koleżanka tylko. Gościem audycji swoją drogą jest Miłosz Szymański. Rozmawiamy dziś o Mołdawii i o twoim odkrywaniu tego kraju. Pracując nad swoim zbiorem reportaży, dotarłeś w miejsca dziwne. Miejsca związane z realizowaniem różnych tajemniczych planów czy badań prowadzonych przez Związek Radziecki. No to coś na pewno dla miłośników urbexu dzisiaj. Opisujesz na przykład leśny bunkier w Oliszkani albo pole gamma, które było częścią eksperymentów z radiacją, jakie były prowadzone na terenie dzisiejszej Mołdawii w latach 60. i 70. Pewnie tych opuszczonych i nieopowiedzianych jeszcze miejsc, pamiątek, że takie nazwy po czasach radzieckich, jest jeszcze całkiem sporo na terenie Mołdawii. Tak, no zdecydowanie. Jeżeli chodzi o urbex, to Mołdawia jest do tego świetnym miejscem, ponieważ, tak powiem, radziecka cywilizacja upadła. Pozostawiła po sobie bardzo dużo niedokończonych budów, bardzo dużo miejsc, które można eksplorować, tym bardziej, że nikt ich specjalnie nie pilnuje. Jeżeli chodzi o obiekt 1180, czyli zapasowy bunkier dowodzenia armii radzieckiej, którego budowa się rozpoczęła w 1985 roku i nigdy nie została zakończona. I ja tam byłem kilka razy, to jest w północnej Mołdawii. I teraz sytuacja jest taka, że kiedy byłem tam pierwszy raz, to można było tak po prostu wejść. Oczywiście była tabliczka, że zakaz wstępu, bo to jest teren wojskowy. No, tabliczka jeszcze nikogo od niczego nie powstrzymała. Natomiast można go było eksplorować. Na YouTubie jest mnóstwo filmów, szczególnie rosyjskich stalkerów, bo oni tak się nazywają, którzy tam byli. Natomiast jak byłem ostatni raz w obiekcie 1180, to on był ogrodzony tasiemką, ale zawsze. Stało kilka przyczep kempingowych z ochroną i tam trwały jakieś prace, które prowadziło przedsiębiorstwo Mold Silva, czyli Mołdawskie Lasy Państwowe, które jest właścicielem tego obiektu w tej chwili. I teraz ja nie wiem, czy oni to zakopywali wtedy, czy oni to przygotowywali do otwarcia, do zwiedzania. Gdybym miał obstawiać, to raczej zakopywali. Będę w Mołdawii następnym razem, to się pofatyguję, sprawdzimy. Cokolwiek to nie było, zaczęli to jakoś zagospodarować, ale przez 30 lat można było ten obiekt spokojnie zwiedzać. Jeżeli chodzi o wszelkiej maści urbex, to w Mołdawii jest pod tym względem tak dobrze, że można nawet zwiedzać bloki, w których blok ma 9 piętr, a zamieszkane są 4. Do tego stopnia można zwiedzać. W Mołdawii jest też bardzo wiele takich budynków do zwiedzania, ponieważ kiedy Leonid Breżniew, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na początku lat 70. rozpoczął program dofinansowywania rozwoju, rozbudowy miast. Zaczął od Kiszyniowa, bo on w Kiszyniowie wszedł w wielką politykę, bo po tym jak był pierwszym sekretarzem partii w Dniepropietrowsku, czyli na poziomie wojewódzkim, został awansowany na poziom republiki i został w 50. roku pierwszym sekretarzem partii właśnie mołdawskiej. I zostało mu w serduszku ta Mołdawia zawsze, bo generalnie jest Mołdawią tak, że ktoś tam pojedzie, to zostaje już w serduszku i to nie jest kraj, o którym się zapomina, po prostu. Ciężko o niej cokolwiek pomyśleć, jak się tam nie było, ale jak się już było, to już ciężko zapomnieć drugą stronę. I od początku lat 70. ogromne pieniądze zostały wpompowane w rozbudowę Mołdawii, przede wszystkim Kiszyniowa oczywiście. I bardzo wiele z tych budów, podobnie jak obiekt 1180, nie zostały nigdy dokończone. Takim kolejnym przykładem jest kolejka linowa, która miała prowadzić do takiego dużego parku z jeziorem blisko centrum Kiszyniowa, w pobliżu dzielnicy, gdzie są wszystkie ambasady. Valea Morilor to się nazywa. I tam miała wieść kolejka linowa. Ta kolejka linowa nie została skończona. Więc baza startowa i baza końcowa tej kolejki stoją. Tylko nie ma liny pomiędzy nimi z krzesełkami. Też można zwiedzać tego typu rzeczy. Jest też bardzo dużo brutalistycznej architektury do zobaczenia w Mołdawii, która jest używana. Na przykład z Romanica. To jest taki wieżowiec okrągły. Wygląda jak kolba kukurydzy. Tam był pożar parę dni temu, swoją drogą, ale nic się nie stało wielkiego. To jest jeden z najwyższych budynków w ogóle, jeżeli nie najwyższy budynek w Mołdawii. Oprócz tego serdecznie bym polecał zwiedzić Hotel National, bo praktycznie w centrum Kiszyniowa, pomiędzy centralnym placem a dworcem głównym, jest ogromne gmaszydło. I to gmaszydło to jest hotel, którego budowa zaczęła się pod koniec lat 80. i się nigdy nie skończyła. I to jest brutalistyczna uroda, więc jakby co się komu podoba, ale ten hotel przez dziesiątki lat, dosłownie dziesiątki lat, był skłotem, miejscem, gdzie chowali się ludzie, dla których nie było miejsca nigdzie indziej, osoby w kryzysach wszelakich i tak dalej. No ostatecznie Hotel National został ogrodzony, drzwi zostały zaplombowane, ale tak średnio, bo dalej można do niego wejść. Jeżeli ktoś lubi eksplorować tego typu rzeczy, no to można spokojnie do Hotelu National wejść, tam 15 czy 18 piętro się wdrapać i zobaczyć panoramę miasta z tej ruiny. Nie tylko więc turystyka szlakami mołdawskich winnic, nie tylko Park Narodowy Orgiejów, ale także coś dla miłośników urbexu i fotografii. A o tym, dlaczego w 9-piętrowych blokach zamieszkane są tylko 4 piętra, przeczytają Państwo w książce zatytułowanej Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii. Jej autor, Miłosz Szymański, był dziś gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. To oczywiście Fleetwood Mac w Trójce. Niecałe 9 minut dzieli nas od południa. Po godzinie 12 porozmawiamy o tym, z czym mierzą się mołdawskie wsie i dlaczego to turystyka oparta na lokalności może okazać się tym, co przyciągnie do Mołdawii większą liczbę odwiedzających. Już za chwilę najważniejsze informacje z Polski i ze świata, a teraz w Trójce najnowszy utwór, którym podzielił się ostatnio irlandzki zespół Fontaines D.C. W sierpniu grupa wystąpi w Polsce podczas OFF Festiwalu. the chaos that brings you down. But it's amazing to be young. Sometimes I wake up and it's time. Preform the ritual that puts me in the pan. Well, I sang from every word I had. Seems like they're never gonna understand. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknie? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyszedłem właśnie z salonu i jestem zachwycony, bo będę jeździł Toyotą CHR Plug-in Hybrid. To są aż 223 konie mechaniczne mocy w układzie hybrydowym i aż 66 km jazdy w trybie elektrycznym. Czyli po mieście elektryk, a w trasie hybryda. No i do tego mam światła LED, pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Marian, no? Ty chciałbyś kiedyś pojechać do Rio? Cie, gdzie tam, Barbara? Jeszcze by mi przepadł karnawał kodów rabatowych w Media Expert. No co ty? Do poniedziałku w Media Expert karnawał kodów rabatowych. Aniu, boli mnie gardło.